50 languages. 48. 48. 48. أنشطة العطلات. دراستيريوتيتس στις διακοπές. دراستيريوتيتس στις διακοπές. هل الشاطئ نظيف؟ Είναι καθαρή η παραλία. Είναι καθαρή η παραλία. هل تمكن فيه السباحة؟ Μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο εκεί. Μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο εκεί. هل السباحة فيه غير خطرة؟ Δεν είναι επικίνδυνο να κάνεις μπάνιο εκεί. Δεν είναι επικίνδυνο να κάνεις μπάνιο εκεί. هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ μία ομπρέλα. Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ μία ομπρέλα. هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ μία σεζλόγκ. Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ μία σεζλόγκ. هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ μία βάρκα. Μπορεί κανείς να δανειστεί εδώ μία βάρκα. أحب أن أركب الموج. Θα έκανα ευχαρίστο σέρφινγκ. Θα έκανα ευχαρίστο σέρφινγκ. أحب أن أغطس. Θα έκανα ευχαρίστος κατάδυση. Θα έκανα ευχαρίστος κατάδυση. أحب أن أتزلج على الماء. Θα έκανα ευχαρίστος θαλάσσιο σκι. Θα έκανα ευχαρίστος θαλάσσιο σκι. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Μπορεί κανείς να νοικιάσει μία σανίδα του σέρφ. Μπορεί κανείς να νοικιάσει μία σανίδα του σέρφ. هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Μπορεί κανείς να νοικιάσει εξοπλισμό κατάδυσης. Μπορεί κανείς να νοικιάσει εξοπλισμό κατάδυσης. هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Μπορεί κανείς να νοικιάσει πέδιλα για θαλάσσιο σκι. Μπορεί κανείς να νοικιάσει πέδιλα για θαλάσσιο σκι. أنا مجرد مبتدئ. Είμαι αρχάριος. Είμαι αρχάριος. أنا في مستوى وسط. Είμαι μέσω επίπεδου. Είμαι μέσω επίπεδου. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Είμαι αρκετά εξοικειωμένος με το άθλημα. Είμαι αρκετά εξοικειωμένος με το άθλημα. أين التلفريك؟ Πού είναι το τελεφερίκ? Πού είναι το τελεφερίκ? هل معك زلاجات سكي؟ Έχεις πέδιλα του σκι μαζί σου. Έχεις πέδιλα του σκι μαζί σου. هل معك حذاء سكي؟ Έχεις παπούτσια του σκι μαζί σου. Έχεις παπούτσια του σκι μαζί σου.